بسم الله الرحمن الرحيم. اوتا مهربان و چکسز رحملی الله نام بلن. اذا جاء نصر الله والفتح. ای پیغمبر، قچان الله نین یاردمه و مکه غلبسی کلسه. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. و آدملر الله نین دینیگه توب توب بولیب کرایاتگنلرنی کورسنگیز. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. در حال پروردگارینگیزگه کوب حمد و سنا ایتیب اسلنگ و اوزاتدن مغفرت سورنگ، زیرا او توبلرنی قبول قلگوچه زاتدر.